अरे ये तुम गा रही थी? गोरे गोरे पांव में चांदी की पायल, चम चम चम चम चम चम, कर ना दे गुरिया दिल कहीं घायल, चम चम चम चम चम चम, गोरे गोरे पांव में चांदी की पायल, कर ना दे गुरिया दिल कहीं घायल, चमकी जो माथे की बिंदिया, चमकी जो माथे की बिंदिया, हाय रामा हाय रामा तेरी उड़ा देगी निंदिया, गोरे गोरे पांव में चांदी की पायल, कर ना दे गोरिया दिल कहीं घायल। दिल मेरा पागल, हाँ अरे धक धक करता है दिल मेरा पागल, है गोरे गोरे पांव में चांदी की पायल, कर ना दे गोरिया दिल कहीं घायल। सबकी नजरिया, होने दे जो होता है किसी का दिल घायल, तुझको क्या ओहो, तुझको क्या, होने दे जो होता है किसी का दिल घायल, तुझको क्या ओहो, तुझको क्या, गोरे गोरे पांव में चांदी की पायल, कर ना दे गोरिया दिल कहीं घायल, चमकी जो माथे की बिंदिया, चमकी जो माथे की बिंदिया।